Калі паўстаў хрысціянска-дэмакратычны рух у Беларусі? Хрысціянска-дэмакратычны рух узнік на пачатку 20-го стагоддзя у асяроддзі слухачоў Пецярбургскай духоўнай акадэміі, а таксама ў гуртках настаўнікаў і каталіцкіх святароў у самой Беларусі. Даты арганізацыйнага афармлення беларускай хрысціянскай дэмакратыі спачатку называлася «Хрысціянская дэмакратычная злучнасць». Лічаць травень 1917 году. Заснавальнікамі яе былі вядомыя ксяндзы Фабіян Абрантовіч, Адам Станкевіч, Лук'ян Хвецька, Кастусь Стаповіч, Аляксандр Астрамовіч, Францішак Будзька, Вінцусь Гадлеўскі. Асноўнай ідэяй беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў была ідэя вольнай незалежнай Беларусі. Яны горача падтрымалі акт абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі 25 сакавіка 1918 году. Як арганізацыя дэмакратычная БХД арыентавалася на эвалюцыйны шлях развіцця грамадства і парламенцкія формы барацьбы, выступала супраць таталітарызму, фашызму і бальшавізму. Мела яна і свой друкаваны орган – газету «Крыніца» з 1926 году «Беларуская крыніца». Пасля рыскай змовы беларуская хрысціянская дэмакратыя працягвала дзейнасць на тэрыторыі Заходняя Беларусі, што адышла тады да Польшчы. Сядзіба партыі знаходзілася ў Вільні. Пашырала там нацыянальную свядомасць сярод беларускага насельніцтва, вёсак і мястэчкаў, заклікала адстойваць права на беларускую мову ў школах і ў рэлігійным жыцці. Для ўзмацнення свайго ўплыву сярод сялянаў хрысціянскія дэмакраты заклалі ў 1926 годзе ў Вільні Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры. Ад 1927 году сябрамі партыі паводле змену ў статуце маглі быць не толькі каталікі, але і праваслаўныя. Гэты крок даў ёй магчымасць стаць лідарам сярод партыяў Заходняй Беларусі. Павелічэнне колькасці сябру беларускай хрысціянскай дэмакратыі не магло не турбаваць тагачасныя акупацыйныя польскія ўлады. Асабліва ўзмацнілі яны кантроль за беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля таго, як у лютым 1936 году паміж Беларускім інстытутам гаспадаркі і культуры і таварыстам беларускай школы было падпісанае пагадненне ў справе змагання за школу народнай мове. Тым часам у самой партыі у сувязі з рэарганізацыяй у беларускае нацыянальнае аб'яднанне адбыўся падзел на дэмакратаў і кансерватараў. Кансерватары на чале з Вінцэнтам Гадлеўскім утварылі арганізацыю «Беларускі народны фронт», а беларускае нацыянальнае аб'яднанне ўзначаліў Янка Пазняк. Пасля далучэння Заходняй Беларусі да СССР многія хрысціянскія дэмакраты былі рэпрэсаваны. Сярод іх Янка Пазняк, Адам Станкевіч, Станіслаў Грынкевіч, Янка Шутовіч, Фабіян Абрантовіч. Некаторыя пэўны час, як маглі, працягвалі працу на карысць бацькаўшчыны, іншыя выехалі за мяжу. Сёння многія пазіцыі хрысціянскай дэмакратыі падзяляе найбольш масавая сучасная дэмакратычная арганізацыя «Беларускі народны фронт», што выйшаў на палітычную арэну краіны ў 1988 годзе, і кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ.